منها إذا وهي للمستقبل وإذا دخلت على الماضي صار مستقبلا نحو إذا جاء نصر الله وفيها معنى الشرط ويجوز أن تقع بعدها الجملة الإسمية نحو آتيك إذا الشمس طالعة والمختار الفعلية نحو آتيك إذا طلعت الشمس وقد تكون للمفاجأة فيختار بعدها المبتدا نحو خرجت فإذا الصبح واقف ومنها إذ وهي للماضي وتقع بعدها الجملتان الإسمية والفعلية نحو جئتك إذا طلعت الشمس وإذا الشمس طالعة ومنها أين وأن للمكان بمعنى الاستبهام نحو أين تمشي وأن تقعد وبمعنى الشرط نحو أين تجلس أجلس وأن تقوم أقوم إلى آخره دایوچ و منها وزنا دی خزروح مبنیا بنا دغه ځم چا تر جیدا روح مبنیا و تا هو روح مبنیا به بحث تا نا وزنا دی ظرف مبنیا بنا ایزا ا کلمات ایزا یا دکتو نا دها دغه کنا دی ظرف نه د دی و مبنی دو کیش پتا نا کلمات ایزا و دایوچ و هيا للمستقبل و دا کلمات ایزا دا دوری ساده پورا مستقبل دے پورا دا مستقبل دے پورا ارسی تشفى كنا وإذا دخلت على الماضي صار مستقبلا وآوات تدخل شي دا كلمات إذا دخلت شي تزمين چا ترجع دا إذا تاو تبيد كلمات هم سرا وآوات تدخل شي دا كلمات إذا پا مذيب هنده سوارا گردج هم مذيب مستقبل سي مستقبلا تشفى كنا يعني هم دلبن دا خوش دخل شي أخو بيده مستقبل کے چھو مضارع خپل مستقبل دے پتہ ہو چھ مضارع من داخل شی اگا تا تا رہی مستقبل تا رہی کو غالبا کی ذکر کنا چھ غالبا ہم ذکر کنا غالبا دا سی وی چھ اپ مضارع من داخل شی اپ چھ من داخل شی کہ مستقبل من کلا کلا دا سی چھ مضارع من داخل شی میرے کنا واہ پپلا مضارع من دی وی تے کنا مستقبل تا نہیں تے کنا اس مثال دل کے وی دیکھے ہیں چھ مضارع من داخل شی وی و مضارع سگسے دی وی نحو إذا جاء نصر الله إذا جاء آوات چه روش دس مرة بنا كي آوات چه روحل آو مزيد ہوتا نا آوات چه روش نصر الله امداد دس لائتا مزيد ہے چه نچاتا بولا بولا مستقبلتا بولا بولا تشوى کنا خدا غالبان دو کنا کلا کلا دا ساری چې مضی مون داخله شي واه په خپله مضی مون دی وي مې ده کنه مستقبل ته نه اړه دي په دې ده کنه لکه دا خشاش مثال در کړه کنه حتی اذا ساوا بین الصدفین حتی اذا ساوا آها دا دی غاوله واقعیا چې کوم دی ا دې سکندر سے واقعیا چې کوم دی په کونه شه باندې نه چا جوج مجد و تروغا کومینا را تروغلی ویچی دا جوج مجد ویس پر یاوی تیر کھانا ہم لیر مدی کو چکنی پیر کھانا میرا کو چک چک گرینای پی غریب مدی نو خطن وہ پی غریب پر ماشا سر گاڑا ویچی پا دلگاڑ مدی سی پیر کھانا بیدا پمیر مدی ہم لیر کو چکنی چشوہ کھانا بی آ چکنی پیر کھانا آخا سلطان سے تندر سای چکنی پیر کھانا آخا خال خال کا چکنی پیر کھانا یہ دا آخا دا پلوش دو دارا چکن دے میرے کھانا اے دے تغال روا چاگی یس پنے میرے کھانا سرویل وہ زیر آشا چکن دے بے رول واسطل کھانا بے رے کھانا دا چکن دے پور خرا سے چکن دے بے رے کھانا دا اے غاقا چکن دے بے دینا بدا یہر بے رکو چکن دے کشوا کھانا بنے ویتا وہ لگا ولے وہ لگا ولے چکن دے اپو زیش ولے اشو لے چکن دے میرے کھانا دے یس پنے دے بول جوڑ شو بس آخا یا جد مجد بے رپان چھو چکن دے کھانا بے رے کھانا ندا چې کوم دي صدفه این صدفه د هغه غورې ته وي دا دوا غو نه سي یا دا دوا کمر کې کوم دی وبې ښه نه دا یو خورا بلا خورا چې کوم دی حتی زاف تاوا حتی کې چاو ته یې هم برابر شو بنه صدفه این پرما دي چا شي هغه دې غورې شي کوم دی তাই রে কেন আগা ইয়ার ফোনে সার্ভে সিকুন দিয়া দিবল এটির উপরে তমাশা চাই সব বারবার হ্যাঁ এ যা মশাক মাস দিয়েছে তেরো সিবে দোকান এ তার হামাদি মত মানালো খাতা যা খাওয়া দেখা না কেন দাম আছে খাতা যা খাওয়া হুম বরোবার হুম বসে আমরা দাম আছে বসে বে বারোবার আদি হ্যাঁ বলকে সব মশে বারবার করাও রিশ্বত জানে দেখ নিরাজ বসে ইয়ে পদে খে খাশে যে তুমি মানে কানা মাঝি পদে যা দেখে সব মনে দে আপলা মাঝি সারা দা খাতে সাজে সে কানা দাখা দেবা কে বলা সিধা তেরা বিয়া হ্যাঁ হুম দেখছে ওয়াজুজ ও পদেহে বাসে যে মারা দেশ বসে অন্তকা বাদ হা জুমলা তো রেশমিয়া তো সে ওয়াক্যাশ ও সে দেখ না জুমলা রেশমিয়া সে ওয়াক্যাশ ও দেখ না স্যার আ টিকা এ যা সমস্ত আলে আতম হে সোচে তাকে আ টিকা সমারা দেখে আ টিকা সবে সত হতা কোথায় মুখতার আর ফেলি তো ও মুখতার তো আজমলা ফেলি আদো পদে সে মানাতে শর্ত দেখা মুখতার আদো হে দায় দেখে জমলা ফেলিয়া মিলে হ্যাঁ লকা আ কি কা কলা এ রাত বলা আতে সমস পদে শর্ত যে আওয়াতে তে রুখে যে সাই ওর মস্তর গাছি কিন্তু দোদ কে তোলা তো মসজিদ আর শমস ফাইল আছে কিন্তু হ্যাঁ জমলা ফেলি আদো হ্যাঁ মুখতার আদাদো মুখতার ধা দাদো কে বসে দে জনা জুমলা ফিরিয়া দি কেন দাহা সে পদে সে মারা দে শর্ত সর কে শর্ত শর্ত আপনি চাদর আসি তার তোপ দে মজমুন দিবে জুমলে বলা মজমুন দে বলে জুমলে মুন্দে এটি দশ বের আসে শর্ত বের আসে তার তোপ দে চা মজমুন দে বলে জুমলে করে মিসাল কথা তো হয়ে দেখা না যে এন তো জরেব নি জরেব কা সর কে এন তো জরেব নি পদের সাথে তো মো আয়ে অজরেব কথা বাতো মোয়া দাহাবর সে জুমলে অজরেব কেন না এদে আমজমুন মজমুন এসে আ মজদার না আদে রাত মজাব কাছে কিন্তু এসম তা ইনি হয়ে দেখা না ফাইল তা জরবি না মজমুন ও দে মশাই জুমলে এন তো জরেব এন তো জরেব নি এদে আমজমুন শেখছো মজদার মজা মজদারে ওখলা ফাইল তা মজাব কা নি জরব কা সর কে দাস হোক না দা হোক সে দেমো জরব না দা না মো জরব দা মোরা সব দে চা হ্যাঁ এ তো তো জরব এ তো ভালো উঠে দাদা যা কত ভালো কাছে নে তাদের ঘা চা তসব চাতে গেলে সে তার তোপ দে মজমুন দে জুমলে মজমুন দে বলে সে দিবে জুমলে মজমুন আর মোরা সব দি পেশাব নে ফবলা যাদা সুই আছে তালিক তে মজমুন দে জুমলে পেশাব তে মজমুন বলে সে দিবে জুমলে মজমুন আর তার লাই ফবলে দেখানা লকা এন তো জরেব কা হজরেব কা দেখানা হ্যাঁ দয়মো ওয়াল ফলিস দা তালি চাপ তে তোপো والے ختم ہو رہے رضا تو واجب دپو پہ ہاں تعلیق تے مضمون دے شامل ہے وہ مضمون چاہتا ہے چا مستقی بھی نا مستقی ایک ہے آخا مزدر بھی اخری وہ چاہتا آخا مزدر ہے سلو ایتا مزدر تشفت کھانا کھانا بھی دے اول جملے مضمون ضرب کروا دو دکھا نا وہ دے بلے جملے ضربی دے مو وال دا تل دے تو والے در کتو وال کھے وہ بے ذات وال کو کتو نکے نزدان تشفہ کھانا دے آتو شدہ سے سولا ہوئے دے کھانا شدہ چی کنچ پدر سے منا دے شرط روگنا تو دے کھانا دا تی کنچ پدر کھانا وہ شرط دے کھانا دا تی پچھا سے پفیر سے سرکے سے لکہ چی تعلیق دے حدث سی پا حدث پہ نمی رکھنا ذات کو پا ذات پہنے سے ترچیر تھا جو ذات کو ذات پہنے رج در تلسا ہے شی حدث پہ چاہ پہنے پا حدث پہنے وہ پا حدث نے روکے کو فیل دلالا لگتا سن دیکھا نا نبی دیکھا نا نیدے وانا کتنی پہ دیکھا نا دیکھا نا دہا غابی کتنی پہ دیکھا نا مختار خدا دو چیدنا وہ سکتا واقعہ شی جملہ فیلی آجی کہ چپلے سے منا دے شرط تو وہ شرط ہوتا تھا کہ تعلیق تے مضمون دے وے جملے پکڑا وہ تعلیق تے سیدھا پچھا شرط تھی وہ پھر شرط تھی تعلیق تے حدث سے پہ حدث تے رکھنا دے رکھنا وہ پھر در سے مجھے پھر در رکھنا خدا جملہ اتنیا واقع تھی جی یہ دے رکھنا کلا کلا جملہ اتنیا ویچی دا رکھا دے رکھنا چی دا ایزا چی دا دا مانا دے شرط دو پشے وہ دا شرط مانا دے شرط پورا مدہ سس کے دو وہ دا شرط مانا دے پورا دے وہ دا شرط دے غرط پورا دا ہم زکا ہاں نے دایا رفیق نے مراد کیا ہے سر کہ چلے تو پر وہ نہ ہے نا نے دی ونا کی دا وہ پر وہ نہ دا منا وہ دی دونا پر رفیق دا نا اے دی ونا کی دا جملہ نے یا وسن نہ وقت ائی سی تشوا کنا کو مختار کرو سی جملہ نہ پوپے دی پوچ ہاں نے تو کدائی گئی کنا جو پدر سے پدے خدا سے منا دے سرتا دی وہ ویا جو او پدے سے پدے سے منا دے سرتی دار وہ انت کا بعدہ الزمہ تلسمیہ تو جو واقعہ شو سے جنا جملہ اسمیا نہ کو آتی کا ایسا سمسو ہنے کہ دے رکری دی چے ویرے دا چے جے وچ واقعہ دے کہ دے اگنے وہ ہے وہ دے حال شرط ہے دنو دا کدلے دنا چا دے پرا چے دو دا شرط پر ہم وچ نہیں نہ دا کہ اسے مارا گھر پر روکڑے دو خدایا مانا مو گڑ ہو وچ نہیں ہاں نے دے رکھے نہ کدا مانا جس اے دی ونا کی تم دے کھانا دے اسو کی تم جملہ میں آسا جندے واقعہ دا راشی والمختار الفعلیات والمختار سے جمله جملہ فعلیات چوں سدنا سے جمله جملہ فعلیات لقد ان سال اتی تھا اذا تو رقم شو ودا مختار ویل شو لا لك چ پتہ شمانا دے شرط تو او شر کو سے تعلیق بھی نہ دے نا وہ تعلیق پہ چاش سی اپ خاطر سے وہ قدر مل سک دلات کو پھر نہ نظر اتا ہوا چ شرط پہ چاش مجھے دے جی کو پھر سے زکات میں مختار دا تشوا اچھا وقت تقول المفاجات وہ کلا کلا بھی دا کلمہ دے ایزا دا تکنور سمی چاہتا ہے جیدا دا کلا کلا بھی للمفاجات دے مفاجات دے پورا جی ہے چاہتے پورا پہ دیکھا نا مفاجات دے والا شی اچانک کتا کھرے ملا بیدا سرس کے نبی دیکھا نا نگہانا چاہتا رہا ملا بیدا یون جا سوپا چاہتا رہا ملا بیدا چیز نہیں پہ دیکھا نا ریمیس کے دین ہمارا مدینہ ہوندی چاہتا چاکھن چاہتا رہا ملا بیدا وہ پہ دیکھا نا لگا چکنے پہ دیکھا نا دا چکنے دے دیتا سے والا شی مفاجات دے کہنا پہ دیکھا نا سا ندائی چی فیختار بادا المبتدا بچی دا مفاجات دے پورا بھی بیا مختار دو غصے دے کلمے دے نا خیر المبتدا خیر مبتدا چکنے کہنا دیکھا نا یعنی جملہ اتنی آبی بھی تخیر بھی ایسا نا لکھو خرجتو قیدہ صبح واقفوں ویچی اوہ تلزم سکتا ہوا تلزم غیر کنا فا ازت سبو غیر کنا نگہانا لگو سو ویلو لگو سکتا نگہانا ملو سو لگو سو ویلو لگو پا پرتیش مرسل روی چی کنا نکتل چی لگو ویلو لگو کن بیر کنا ندا کی کنو بیر کنا انتو تا کدا ازا چا دے پورا دا پا دیش مانا دے شرط نشتا جی تشفا کنا مانا دے شرط پسے چا دے پورا دا مفاجات پورا دی بیر کنا نگہانا چکن دی لگو سو چکن دی آہا ویلو لگو چکن تو بے دیکھا نا شاہ ومنها اذ و زنا دے اے ضرورت مبنیہ بنا کلمہ دے اے زاد سچ کہہ کلمہ دے زاد دے اے زاد تیس پکن دے وچ وحیا للماضی وہ دا کلمہ دے اے زاد پر ہتے ہاں اے ماضی دے پر کیڑے کی چے اکر چے در مستقبل درائے ہاں اگر کپ نو مضارع مداخل سی اتی نہیں نام ذکر یعنی سب اپ لاوزا ہوئے کھانا چے کپ مضارع مداخل سی اتا ہوری ماضی تا مراد ماضی من دے آڑا وی تیس پکن دیوچ و تکاو بعد ها الجمله تانه و کتی و سه دینا دوی جمله ای دوی جمله زمان ها چه دینا و سه دوی جمله دی اینه و تسی باقا دوی جمله ایسا عدد تسی باقا رانا اینه و تسی باقا این سمانا چه وی ایواز جمله سرکی وی بی ایواز جمله کو جمله اسم یاد دارا شی کو جمله خیلی یاد دارا مات دارا نبوی ریتا وی بی ایواز جمله خواه ها جمله اسمیات دار شی و جمله نزد کدایی وی چه واقع کرد فرزند دوی جمله علی اسمیاتو ولی فعلیاتو اسمیا و بل فعلی اسمی فعلیا من خود جیت تو کا ازات ولا تیش شمسو سر کد؟ اینه وی چه روحلام تو توتا کلا روحلام آواتی چه روح تلیبا ور مستزا دو تا کیما جمله دو دن اوستیا جمله فعلیا و و بل جیت تو کا و ازش شمسو تو آلی آتون روحلام تو توتا و منها اینا و آنها و زنده زرفه منی آبنا ترکیب آها کلمات اینا و کلمات آنها رو چه؟ به هم منی دی خدایی چی لیل مکانه دل مکانه داده تباد متعلق سر صفت تا هی کنن چی زنده زرفه بلا اینا و آنها داده میدی وی کنن داده اینا و آنها میرے کہنا کائنات لیل مکان ہے چا دی چھا دے پورا کائنات لیل مکان ہے چا دی چھا دے پورا یہ مکان دے پورا دانت رہا دا سے اینا و انا الکائنات لیل مکان ہے چا دی چھا دے پورا یہ مکان دے پورا میرے کہنا دا دے مکان دے پورا سمجھے دس مکان دے پورا دس زمان دے پورا نہیں سمجھے دانت رہا تا چھا دے پورا سمجھے دس مکان دے پورا دس زمان دے پورا نہیں سمجھے بیمان رہے سے بھام دا خال لپے سے بعد متعرض کرا حالا کون ہے ما بمان اسم فخاد کون دے دیشے چی دی منا دی تھا دی جسے بھام دی پلے چاہم دی دی ان دیت ملے جی دی ازت مکان دے پورا ہو رہے کھانا ہو رہے کھانا فمنا دی چاہ سر ہاں جسے بھام سر جسے ہم نسال دے کھو انہوں اینا تمشی اینا گوار فرشتے تھے اینا تمشی رہے کھانا چی چیرتا دری میں سرکے دا چیرتا دری میں جیسے بھانگا پسے کھانا پسنا دینا کچھ چیرتا دری میں وہ ماں اگر مکان چیرتا دری میں یعنی کم سے آدھے تھا سے کہ میرون ساتا سے دا دو دا میرون ساتا مکان مدہ خدا سمونے دی تیسوہ کھانا وَأَنَّا تَقْعُد وہ کیم زوئی تکسینے کیم زوئی جیسے بھانگا پسے کھانا وہ ذرس مکان دی کیم زوئی تشفا کنا دایری چه و بمان شرط سر کنا و دات مولا ده شرط مولا ده سرکه اکا سبحان دو برسی کنا ننک مولا ده چاری ده شرط داری سر کنا بیا شرط خو چکم دی آسا چکم دی سر کنا آخو دوی جمعه خوری کنا یو آ شرط بده جزا بولا سر کنا دایری چه پر نخو اینا تجلیس اجلیس سرچ دکھیں گنے تشفا کنا اینا تجلیس کیم زوی پا دیش حق چی کیم زوی تکشنے اجلی زباق شیر پہی کھانا آئینے آزدخ مانا خودو پشے کیم زوی چکم دیگا نا خواه دیتی بھا مانا با دارا سخت مانا با شرط مانا پا دی شرط چی کیم زوی تکشنی اجلی زباب شن تیش بتا نا و انا تقوم اکم و پا دی شرط چی کیم زوی تدر ایش زبا آغازی دار ایش زب مانا دیتی مکان دا جسم دی خو مانا دیتا دا بشت خیر شرط دیتی بھا مانا دا بشت خوب دیتا نا نمطلب الائی چا این و انا دا زب مکان دی پیدا کنا او کلا کلا ایسا دے پورا دی کمرا دے جیسے مہان سے کلا کلا مولا ایسا سر ہے یہ شرط ہے تشبہ کنا بات کر چلو